Na, szia! Na, mi újság? Minden be van fagyva. Jó. Ti hogy vagytok? Mint vagytok? Mert remekül a kisasszony, mert 2 óra úta fönt van nagyjából. Éjszaka 2 óta? Hát. Hát jó van, azt mondta, tegnap nagyon sokat aludt. Hát lent végig aludt, aztán főjöttünk délután, azt is végig aludta. Akkor mit az? Aztán dünnyögött, aztán már fővettem, akkor mosolygott, beszélgetett. Aztán 4 óra körül nagy nehezen izé volt, elaludt. Aztán a Tamás kellett újra a 10-kor, Nórika arcik, jövünk, megyünk, fú, Nórika főkelő, éhes. Azóta is jöntem a kisasszony. Nézi a játékát. A konyhába vagytok? Nem, hát itt van a szobába. Ja, aha. Jó hideg lett. Te neked jó vagy? Olyan érdekes a hangod. Jó, hát. Jó van akkor. Álmos vagyok felrett, hogy ezt kívánok, hogy aludjon. Ő meg jól érzi magát, mi? Igen, ő rúgdossa a játékokat. Nézi, nem tud, mit bűvel azokon a csörgőkön. Na, azért most már lakul a szeme. Na. Olyan aktív. Akkor majd elalszik ő is majd, ugye? Mosolyog neki. Jó. Ürázz a lábába. Na, ügyes kislány, mit akarsz? Nagyon jó, hogy sokat aludtunk. Hát így van. Akkor néha fönt is ki, hogy legyen. Jó hideg lett, ugye? A minisztetet mutatott. Igen, azért olyan jó befagyott minden. Azért én is még most hordom ki a vizeket, mindenmet. Beállította az Attila kinti csapot, hogy nehogy szétfagyjon, akkor bentül hordogatom a vizet. Ha jó van, de elvileg még 2-3 napot ilyen, aztán többi egy nem. Hát jó is. De hát köl is, hát tél van, akkor mikor legyen hideg, nem? Hát szia. Most kéne, hogy hideg legyen, aztán még már jó időnek kéne, hogy legyen. Uh-huh. Igen. Na. Akkor aztán pihentek, nem? Uh-huh. Jó lesz, csak pihentek. Helyes, mama? Hát nem tudom, majd meglátom, hogy később, hogy milyen idő lesz, vagy hogy lesz. Hát el kéne szállni, nem tudom, most délután, vagy valamikor, vagy mit tudom én, 10-11 óra körül megnézi, hát ha van 50%-os valami. Mert néha ki van téve, néha nincs kitéve. Néha lehet, hogy csak hónap reggel lesz. De valamikor hétfőn délután kiteszik, érted? Hogy olyan össze-vissza csinálják, hogy csak na. Gondoltam, hogy elmegyek, azt megnézem, hogy van-e valami. Na, jó. Nyugodtan, még na, most úgysem megyek, várok egy kicsit, hát ha 0 fok lesz. Az ha már lehet, hogy nagyon szépen süt a nap az ablakon. Azt tudom, hogy nagyon szépen süt a nap, én is ott kint vagyok. Süt a nap, csak nagyon hideg van kint. Fázok kint, igen. Na, jó. Na, jó, akkor. Na, majd csak egy elalszik a kicsi lány, akkor te is vész egy kicsit pihenni, ugye? Mm-hmm. Na jó, van akkor. Na, szia kicsi lányom akkor. Na, szia. Szia.